www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، دعوت کی اس محنت میں ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی نیت سے لگنا ہے کہ اس راہ کی قربانیوں اور اس راہ کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے. ہر ایک کو اپنی اصلاح کی نیت سے اس محنت میں لگنا، اس میں اپنی جان مال لگانا، قربانیاں دینا، مشقتیں اٹھانا، اس نیت کے ساتھ کہ اس کے برکت سے اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، آتا چلا جائے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکلتا چلا جائے. جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ زندگی میں آتا چلا جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکلتا چلا جائے. اور اسلام یہ موت تک کا کام ہے کہ موت تک بھی اصلاح ہو گئی تو آدمی بڑا خوش نصیب ہے. یہ محنت موت، لیکن کیوں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ تو حضرت کا سوال فرمایا. اب ادب کی وجہ سے سب خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا، تو حضرت نے خود فرمایا کہ بھائی ہم اپنی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں. ہر آدمی یہ نیت کرے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. بعض مرتبہ آدمی دوسروں کی نیت کرتا ہے اور اپنے کو بھول جاتا ہے. ادا اپنے لیے ہے، جو قربانی دے گا، محنت کرے گا، مجاہدے کرے گا، اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے، یہ وعدہ ہے، لیکن نیت پر ہے، نیت اس نے کی نہیں. تو وعدہ اپنے لیے تھا، نیت نہیں کی. دوسروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں تھا، ان کی نیت کر لی. تو جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت کریں گے. لیکن ہم دوسروں کی اصلاح کی محنت نہیں کر رہے ہیں. بعض مرتبہ اس میں بہت غلط فہمی ہوتی ہے. آدمی سمجھتا میں دوسروں کی اصلاح کر رہا ہوں. ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر رہے، ہم ان کو ایک محنت پر کھڑا کر رہے ہیں، ہم ان کو ایک محنت کے لیے تیار کر رہے ہیں. جب وہ اس محنت کو کریں گے تو وہ محنت ان کی اصلاح کریں گے. اس میں بہت بڑا فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی دوسروں کی اصلاح کی نیت سے کام کرتا ہے تو اس کام کرنے والے کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اگر وہ دوسروں کی اصلاح کی نیت سے کام کرتا ہے تو اس پہ تکبر پیدا ہوتا ہے. تو پھر ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ سب کو نمازی بنانا ہے, دیندار بنانا ہے, دین کی طرف لانا ہے, امت کو دین زندہ کرنا ہے, عالم میں دین زندہ کرنا ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک محنت ہے, ہم خود اس محنت پہ آنا چاہتے ہیں اور ہم سب کو اس محنت پر لانا چاہتے ہیں. یہ ایک محنت ہے, ہم خود اس پہ آنا چاہتے ہیں اور ہم پوری امت کو اس محنت پر لانا چاہتے ہیں, اور جو جو اس محنت پر آتا چلا جائے گا اللہ پاک اس کی ہدایت اور اس کی اصلاح فرمائیں گے, ہدایت کی اسے ہدایت دیں گے. تو ہم اصلاح کا کام نہیں کر رہے, ہم ایک محنت پر امت کو تیار کر رہے ہیں. جان مال کی قربانی دینا, اللہ کے راہ میں کرنا, محنت کرنا, اعمال میں مشغول ہونا, تو ہم ایک محنت کے لیے امت تیار کر رہے ہیں. جب وہ اس محنت پر پڑیں گے تو وہ محنت ان کی اصلاح کرے گی. جیسے کپڑے کو پانی صاف کرتا ہے, ہم تھوڑے صاف کرتے ہیں. اچھا بغیر پانی کے صاف کر کے دکھاؤ کپڑا, کپڑا گندا ہے, پانی نہیں ہے, آپ صاف کر کے دکھاؤ. تو ہم سمجھتے ہیں ہم صاف کر رہے ہیں, ہم نہیں صاف کر رہے, وہ تو ایسے ہی وہ محنت ہے, اعمال ہیں جس سے اصلاح ہوتی ہے. ہم ان اعمال پر اور اس محنت پر امت کو تیار کر رہے ہیں. جب وہ اس محنت پر امت کھڑی ہوگی تو اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے گا, ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولیں گے. تو ایک بنیاد ہے اپنی اصلاح کی نیت سے چلنا, دوسری بنیاد ہے آخرت بنانے کے لیے کرنا. کہ ہماری اس محنت سے مقصود صرف آخرت ہے, ہم اس کا بدلہ دنیا میں نہیں لے, دنیا میں ہمیں نہیں لینا, اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے آخرت میں لینا ہے. ہم اس محنت کو اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں, دنیا بنانے کے لیے نہیں, آخرت بنانے کے لیے. تو اپنی اصلاح کے لیے کرنا, اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا, کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. کہ اللہ راضی ہو گئے اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں. تو یہ تین بنیادیں ہیں, ہر کام کرنے والے کو ان تین بنیادوں کو ہر وقت سامنے رکھ کر چلنا ہے. اللہ توفیق نصیب کرنا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی نیت سے چلیں, ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے چلیں, اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مقام پہ لگیں اور اس کام میں چلیں. ہر موقع پر ان تین چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. ایک موضوع مجھے کہا گیا ہے بیان کرنے کو, بڑا مشکل موضوع ہے, اللہ آسان فرمائے. آمین. یہ موضوع نہیں ہے, یہ موضوع کام کرنے والوں کا ایک امتحان ہے. اللہ نے ہمیں ایک بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. سب جانتے ہیں کہ ایک اختلاف ہے اور ایک اختلاف ہو گیا ہے, اور یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف ایک امتحان ہے, کام کرنے والوں کا امتحان ہے. تو بھائی اختلاف کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے, یہ دو باتیں میں مختصر سے عرض کرنا چاہتا ہوں. کہ اس وقت جو دعوت کے اس کام میں ایک اختلاف آیا ہوا ہے, اور یہ کام ایک بحران سے گزر رہا ہے, کام کرنے والے بھی ایک بحران سے گزر رہے ہیں, کام بھی بحران سے گزر رہا ہے, اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کچھ مایوس ہیں, کچھ کنفیوز ہیں, کچھ لوگ مایوس ہیں کہ بھائی کیا وہ کریں, اس کو بھی اختلاف ہو گیا, اب کیا کریں, ادھر جائیں کہ ادھر جائیں, تو وہ مایوس ہیں, وہ کچھ کنفیوز ہیں, کیا کرنا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں, نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہ کنفیوز ہونے کی ضرورت ہے. ضرورت تو کام کرنے کی ہے, کام سیدھا سادہ ہے, بہت سمپل ہے, سیدھا سادہ کام ہے. اب تک جو کرتے رہے ہیں 50 سال سے ماشاءاللہ کوئی نیا کام نہیں ہے. عمریں گزری ہیں بہت سو کی, اس میں 50-50 سال لگے ہیں, تو جو کرتے رہے ہیں اب تک اسے کرتے رہو. تو مجھے مختصر سے یہ کہنا ہے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, کیوں خامخواہ یہ اختلاف میں پڑ رہے ہیں؟ تو خامخواہ نہیں پڑھے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر اس صورت میں کرنا کیا ہے؟ تو بھائی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت علی نے پوچھا, کس سے پوچھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں اختلافات ہوئے, صحابہ میں ہوئے, آپس میں اختلافات ہوئے, اور وہ اختلافات حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھے, حضرت عثمان کے آخر زمانے میں ہوئے, اور حضرت علی کا سارا زمانہ اختلافات میں ہی گزرا. تو اختلافات حضرت علی کے زمانے میں ہی ہوئے, اور عجیب بات یہ ہے انہوں نے حضور سے پوچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کام تو قیامت تک چلے گا, آپ کی نبوت تو قیامت تک چلی ہے, آپ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نہیں بنا کے بھیجا ہے, ہم تو قیامت تک چلے گا, مسائل پیش آئیں گے. تو جب مسائل پیش آئیں تو ہم کیا کریں؟ یہ سوال تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقہا عابدین کو جمع کرو, فقہا عابدین کو جمع کرو, فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے, اور عابدین اللہ سے ڈرنے والے, فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے, عابدین اللہ سے ڈرنے والے, فقہا عابدین کو جمع کرو. اور ہاں میں نے پتا نہیں درمیان کی ایک بات چھوڑ دی کہ بتائی, حضرت علی نے فرمایا, پوچھا حضور سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کام تو قیامت تک چلے گا, مسائل پیش آئیں گے, اگر ان کا حل ہم قرآن حدیث میں نہ پائیں, یہ جملہ میں نے پتا نہیں بیان کیا نہیں چھوڑ دیا, تو حضرت علی نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کام تو قیامت تک چلے گا, مسائل پیش آئیں گے, اگر ان کا حل ہم قرآن حدیث میں نہ پائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ جملہ چھوڑ گیا تھا نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقہا عابدین کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے کوئی چیز طے کرو, کسی اکیلے کی بات کو نہ چلانا, امت کا کام ہے, امت کا مسئلہ ہے. جب ایسے مسائل پیش آئیں جس کا حل تمہیں قرآن حدیث میں نہ ملے نہ پاؤ تو کیا کرو؟ فقہا عابدین کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے کام کرو, کسی اکیلے کی بات نہ چلا. اور بعض اللہ نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کسی اکے دکے کی بات نہ چلا. تو یہ اس امت کو کام کرنے کے لیے قیامت تک ایک رخ دیا گیا ہے, اسی کا نام شورا ہے. یہ جو فقہا عابدین کو جمع کر کے مشورہ کرنا ہے اسی کا نام شورا, اسی کا نام شورا ہے, اسی کا نام مشورہ ہے, اسی کا نام مشورہ ہے, اسی کا نام شورا ہے. تو یہ تو حدیث شریف ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخر زمانے میں انتقال سے کچھ پہلے 44 میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, اور اب 2019 ہے تو کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال. انتقال کو کتنے سال ہوئے؟ 75 سال ہوئے نا. 44 میں انتقال ہوا, اب تو 40 کلوٹروں کے بغیر حساب ہی نہیں ہوتا ہے. 75 سال ہو گئے, تقریباً 85 وجہ. خیر اس وقت انہوں نے خط لکھا مولانا انڈیا صاحب رحمت اللہ نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے, اور وہ آخری خط ہے جو مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ کے مکاتب کہتے ہیں خطوط کو, وہ جمع کیے ہیں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں. اس میں اس کا نام ہی ہے مکاتیب مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کا وہ آخری خط ہے, آخری خط جو چھپا ہوا ہے مکاتیب میں. وہ لکھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو اس وقت دیوبند کے محترمین تھے دارالعلوم کے, حضرت بخاری طیب صاحب کو. اس خط میں یہ لکھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب یہ کام دنیا میں پھیل گیا, ملکوں میں پہنچ گیا, حالانکہ اس وقت تک کام اتنا نہیں پھیلا تھا, تھوڑا سا ہی کام تھا اس وقت جب حضرت کا خط لکھا ہے کہ کام اب ملکوں میں پہنچ گیا, دنیا میں پھیل گیا, آئندہ اس کام کو چلانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے کہ جن کی نگرانی اور سرپرستی میں یہ کام چلے, مشائخ, علماء اور احوال کی سمجھ رکھنے والے, مشائخ, علماء اور احوال کی سمجھ رکھنے والے, ان کی یہ تین باتیں فرمائی ہیں. اس میں لفظ اہل سیاست کا ہے, لیکن اہل سیاست سے مراد اس زمانے کے سیاستدان نہیں ہیں, مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے سیاستدان ہیں. اور ان کے زمانے کے سیاستدان کون تھے؟ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس سے پہلے مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ ایک بڑی جماعت تھی اس وقت کی جماعت کی. یہ سب وہ بزرگ تھے جو امت کی قیادت کر رہے تھے اس وقت, وہ مراد تھے. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ اس طرح کے مشائخ, علماء اور دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے حضرات کی ایک جماعت ہو, اس جماعت کی نگرانی اور سرپرستی میں آئندہ یہ کام چلے گا, اور وقتاً فوقتاً وہ جماعت مشورہ کرے, اور مشورہ کر کے کام کی نگرانی بھی کرے, سرپرستی بھی کرے, رہبری بھی کرے. تو ایک تو میں نے حدیث سنائی, ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط سنا, پھر مولانا یوسف صاحب کا زمانہ آیا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کہ وہ امیر تھے اور ماشاء اللہ اللہ نے ان کو ایسی مقبولیت ان دونوں حضرات کو دی تھی, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی, مولانا امام صاحب کو بھی, کہ ان کی امانت پر کسی کو کیوں نہیں تھا. اللہ نے پوری دنیا میں ایسی ان کو مقبولیت دی تھی, لیکن انہوں نے اپنے کو شورا کے تابع کر رکھا تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ آتا, ایک تو ہے روزمرہ کے کام, گشت کے آداب کون مانا بیان کرے گا, اور اصول کون بیان کرے گا, ترغیب کون دے گا, اصول کون بیان کرے گا, اور پھر بعد میں بیان کون کرے گا. ایک تو روزمرہ کے کام ہے, ایک وہ کام ہے جن کا تعلق اصول سے ہے, بنیاد سے ہے, بنیادوں سے ہے, اصولوں سے ہے. تو ایسے جب کوئی کام آتے تھے, امور پیش آتے تھے, تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے کچھ مشورے والے رائیونڈ میں ہیں, کچھ مشورے والے حجاز مقدس میں ہیں. اس زمانے میں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس میں ہو رہتے تھے, وہ مراد تھے کہ ہمارے کچھ مشورے والے حجاز مقدس میں ہیں, کچھ رائیونڈ میں ہیں, کچھ کاکرائی میں ہیں. جب ہم سب جمع ہوں گے تو ہم اس پر غور کریں گے, اس پر اس وقت غور کریں گے. اور وہ جمع ہونے کے تین موقع ہوتے تھے, پرائیویٹ کا اجتماع, ٹونگی کا اجتماع, اور حج. حج میں جمع ہوتے تھے. تو کوئی چیز حضرت طے نہیں کرتے تھے جب تک کہ یہ شورا جمع نہ ہو جائے اور اس شورا سے رائے نہ مل جائے. اس طرح حضرت نے اپنے کو شورا کا پابند بنایا ہوا. روزمرہ کے کاموں میں بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فجر کے بیان کے بعد حضرت آتے تھے, چائے ہوتی تھی, اس کے بعد مشورہ ہوتا تھا حضرت کے یہاں بیٹھے ہوئے. تو آتے ہی حضرت فوراً مولانا امام صاحب کو بلاتے, مولانا عبد اللہ صاحب, منشی بشیر صاحب, مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری, یہ سب اس زمانے کی شورا تھی. مولانا عبد اللہ صاحب, منشی بشیر صاحب, مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ, تو مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں عوام میں مجموعوں میں سامنے آئے نہیں تھے, کوئی بیان ویان تو کرتے نہیں تھے. مولانا صاحب کے زمانے کے بعد پھر انہوں نے تھوڑا تھوڑا بیان کرنا شروع کیا, تو مولانا صاحب کے زمانے میں بیان تو کرتے نہیں تھے, تو مجموعوں کے سامنے وہ آئے نہیں تھے, پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے تھے, کتابوں میں مشغول رہتے تھے, ان کا پڑھنا پڑھانا سب سے بڑا مشغلہ ہوتا تھا. لیکن حضرت جیسے ہی آ کر بیٹھتے تو کہتے بھائی مولوی انعام کو بلاؤ. ایک آدمی گیا, وہ ابھی واپس جواب لے کر آیا نہیں کہ دوسرے کو بھیج دیا, ارے بھائی جاؤ نا انعام بھائی, مولوی انعام کو بلاؤ, یہ ہمارے سامنے کی بات ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. دوسرا گیا, پہلا ابھی واپس نہیں لوٹا, دوسرا بھی واپس نہیں لوٹا, وہ ایک تیسرے کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی بھائی مولوی انعام کو بلا. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تین تین آدمی جا رہے ہیں, حضرت جی انتظار کر رہے ہیں, حضرت جی انتظار کر رہے ہیں, حضرت جی انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد وہاں انعام صاحب آتے تھے, اور وہاں انعام صاحب ماشاء اللہ شہزادے کی طرح تھے, نواب کی طرح, بہت وجاہت دی تھی اللہ نے, بالکل نواب کی طرح تھے, آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا تھا. تو ہم دیکھتے رہتے تھے کہ تو یہ کون حضرت ہیں بھائی, کبھی ان کا بیان نہیں سنا, اتنا زمانہ ہو گئے یا آتے ہوئے اور اب تک کبھی ان کا بیان سب اور لوگوں کے تو بیان سنے, ان کا تو کبھی بیان بھی نہیں سنا. وہ بیٹھے رہتے ہیں, پان کھاتے رہتے ہیں, اور حضرت ان کو بلاتے رہتے ہیں. ہم سب کو تعجب ہوتا تھا, لیکن حضرت ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. ایک دن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں مولوی انعام صاحب کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا, میں ان سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا, کیونکہ جتنا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے سنا ہے میں نے نہیں سنا. نہیں, مولانا الیاس صاحب, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا مولانا امام صاحب نے سنا ہے, مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا. کیوں کہ میں اس زمانے میں کتابوں میں مشغول تھا, تصنیف تعلیم حیات صاحب کا لکھنا کتابوں میں مشغول تھا, اور مولوی امام صاحب مولانا الیاس صاحب کے ساتھ ایسے رہتے تھے سائے کی طرح, سائے کی طرح رہتے تھے, جیسے آدمی کا سایہ اس سے جدا نہیں ہوتا, ویسے یہ مولانا الیاس صاحب سے جدا نہیں ہوتے تھے, سائے کی طرح لگے رہتے تھے. اس لیے جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا, اس لیے مجھے اطمینان نہیں ہوتا جب تک ان سے مشورہ نہ کروں. یہ مولانا الیاس صاحب کا معاملہ تھا. تو پہلے تو میں نے حدیث سنائی کہ حضور نے مشورے کے لیے اتنی تاکید کی, تو مولانا الیاس صاحب کا خط سنایا, پھر مولانا یوسف صاحب کا معمول, پھر مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ, مولانا الیاس صاحب کا زمانہ تو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام صاحب کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے, ساتھ رہے ہیں, دیکھا ہے. تو جب مولانا انعام صاحب کا زمانہ آیا تو حضرت جی نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں دیکھی جب تک کہ اس کو مشورے میں نہیں رکھا. کوئی کسی بارے میں جا کر حضرت سے عرض کرتا کوئی بات تو حضرت فرماتے کہ اچھا بھائی اسے چل مشورے میں رکھ لو. یہاں تک کہ کسی کو گھر جانا ہوتا اور وہ کہتا حضرت میں گھر جانا چاہتا ہوں فلاں تاریخ کو, تو فرماتے کہ اچھا بھائی کل مشورے میں رکھ لو. کوئی بات آتی فرماتے کل مشورے کرو. تو اتنا اپنے کو انہوں نے مشورے کا پابند بنایا. ایک مرتبہ حضرت جی گئے شیخ کے یہاں, شیخ الحدیث صاحب کے یہاں. تو جب حضرت شیخ کے یہاں پہنچے, شروع شروع کا زمانہ تھا, تو شیخ نے پوچھا, ولی نام ہی کہتے تھے حضرت شیخ کے, شاگرد بھی تھے داماد بھی تھے. حضرت شیخ کے مولانا امام صاحب اور اس صاحب دونوں شاگرد تھے, دونوں ہم سبق تھے, دونوں نے شروع سے آخر تک ساتھ پڑھا, اور دونوں شیخ کے داماد بھی تھے شاگرد بھی تھے. تو شیخ نے پوچھا مولانا امام صاحب سے کہ مولانا امام کہتے تھے, ذرا جلدی جلدی بولتے تھے شیخ, مولانا امام تمہارے حضرت جی بندے سے کیا فرق پڑا؟ کیونکہ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے, بڑے مقام پر اور بڑی جگہ پہنچ جاتا ہے, تو اس کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے, پھر وہ بدل جاتا ہے. تو یہ مطلب تھا شیخ کا کہ تم تو اتنے بڑی مقام پر پہنچ گئے, سارے دنیا کے کام کے امیر بن گئے, عالم حضرت جی بن گئے, تو حضرت جی بننے سے تمہارے اندر کیا فرق آیا؟ تو حضرت نے عرض کیا, حضرت کہتے تھے شیخ کو, شیخ حضرت ہی تھے ان کے. تو حضرت جی نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی, پہلے ہماری بھی ایک رائے ہوتی تھی, اب ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی. جو ساتھی طے کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. پہلے ہماری جو رائے ہوتی تھی, اب ہم نے اپنی رائے چھوڑ, اب ہم نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا تابع بنا لیا کہ جو ساتھی طے کرتے ہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں. یہ بڑی معمولی بات نہیں ہے, یہ سب ماشاءاللہ مسجد وار جماعتوں کے ساتھی ہیں, سب کو تجربہ ہوتا ہے اس کا کہ آدمی اپنی رائے نہیں چھوڑتا. رائے چھوڑنا آسان نہیں ہے, رائے چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. آدمی اپنی رائے نہیں چھوڑتا, مسجد وار جماعت میں بیٹھے, مشورے میں بیٹھے, رائے دی, اب وہ ساتھیوں نے اس کو نہیں سنا, نہیں مانا, رائے اور ہونے لگی, بدل اوروں کی رائے اور ہو گئی. تو یہ بار بار سمجھاتا ہے اپنی رائے کو کہ آپ بن بات سمجھتے نہیں, میرے ساتھی میری بات سمجھتے نہیں. وہ مختلف پہلوؤں سے, مختلف زاویوں سے وہ اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ہی سمجھدار ہوں, باقی سب میرے سے کم سمجھ ہے, سمجھ نہیں رہے اس لیے سمجھاتا ہوں. تو یہ سب کچھ روزانہ تجربہ ہوتا رہتا ہے. ارے بچہ رائے نہیں چھوڑتا اپنی, بہت بڑی بات نہیں, ابا میری رائے یہی ہے. بچی ماں کے سامنے اپنی رائے نہیں چھوڑتی, بیٹا باپ کے سامنے اپنی رائے نہیں چھوڑتا, اور یہاں ساتھیوں کے سامنے حضرت جی اپنی رائے چھوڑنے, کوئی معمولی نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا مقام ہے. تو حضرت نے اپنے رائے کا پابند بنایا تھا. حضرت کی حیات کے آخر زمانے میں, انتقال سے 2 سال پہلے, اچھا ایک بات درمیان میں اور میں عرض کر دوں کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا, بہت سے ملکوں کے ذمہ دار تھے موجود, ان کی موجودگی میں یہ فرمایا, اور یہ چھپا ہوا ہے حضرت جی کی ہدایات اور نصائح, چھوٹا سا کتاب چاہے اس میں حضرت جی کی ہدایات اور نصائح کے نام سے, اس میں یہ چھپا ہوا ہے کہ حضرت نے جو فرمایا اس کے الفاظ یوں ہیں کہ کام اب خود اس کا متقاضی ہے کہ ہر جگہ ایک جماعت بنائی جائے جو کام کو لے کر چلے. یہ حضرت جی کی نصائح و ہدایات پر چھپا ہوا ہے, ملکوں کے پرانے, کئی ملکوں کے پرانوں کے سامنے حضرت نے فرمایا کہ کام اب خود اس کا متقاضی ہے کہ ہر جگہ ایک جماعت ہو تو کام کو سنبھالے، اور جب مشورے کی جماعت بناؤ تو اس میں سے امیر کا لفظ ہی نکال دو، یہ لکھا ہوگا چھپا ہوگا حضرت کے ہدایات جو چھپی ہیں اس میں، اور جب مشورے کی جماعت بناؤ تو اس میں سے امیر کا لفظ ہی نکال دو، اور صاف کہہ دو کہ یہ امیر خادم ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، لکھا ہوا ہے چھپا ہوا ہے۔ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ کام کو مشورے پر لانا چاہتے تھے کہ آئندہ یہ کام جیسے مولانا الیاس صاحب نے چاہا تھا اور جیسے مولانا الیاس صاحب کا معمول تھا اور جیسے حدیث میں ہدایت دی گئی ہے یہ کام آئندہ ایک جماعت لے کر چلے۔ تو حضرت نے اسے اس رخ پر ڈالا، دو سال پہلے انتقال سے حضرت نے ایک جماعت شورا کی بنائی، دس احباب کی شورا کی جماعت بنائی، اور جب یہ شورا کی جماعت بنائی تو یوں فرمایا کہ بھائی اب کام، جب جس وقت یہ شورا کی جماعت بنائی ہم موجود تھے، ہمارے بہت سے ساتھی ہیں پرانے ساتھی جو اس وقت وہاں موجود تھے، تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ بھائی کام اب بڑھ چکا ہے، ملکوں میں جا چکا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ملکوں میں کام کرنے والے ہو گئے ہیں، اب اتنے بڑے کام کو کوئی ایک فرد سنبھالے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو حضرت نے فرمایا اس کو کہ ایک فرد اتنے بڑے کام کو سارے عالم کے ایک فرد سنبھالے اور سارے عالم کے کام کی نگرانی ایک فرد کرے یہ کسی فرد کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ایک جماعت ہو جو سب مل کر اس ذمہ داری کو اٹھائیں، ایک میرے اکیلے پر، یہ حضرت کے الفاظ تھے اس وقت کے، کہ میرے اکیلے پر یہ ذمہ داری نہ رہے، ایک جماعت ہو جو اس ذمہ داری کو لے کر چلے۔ چنانچہ یہ کہہ کر حضرت نے وہ دس کی شورا بتائی۔ حضرت کے انتقال سے دو سال پہلے یہ بنی اور دو سال تک یہ شورا حضرت کے ساتھ کام کو لے کر چلتی رہی، اور حضرت کے انتقال کے بعد 96 میں انتقال ہے، جی 95 میں انتقال ہوا اور 2015 میں شورا بنی، جو اس کی تکمیل ہوئی، تو گویا 20 سال تک یہی شورا کام کو لے کر، حضرت کے حیات میں دو سال اور حضرت کے انتقال کے بعد تقریباً 20 سال یہی شورا کام کو لے کر چلتی رہی، سارے عالم کے امور کو شورا لیتی تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تین موقع ہوتے تھے جہاں سارا عالم کے کام کرنے والے جمع ہوتے تھے، امور لائے جاتے تھے، پیش کیے جاتے تھے، ٹونگی، رائیویٹ کا اجتماع اور حج، تو ان تینوں موقع پر یہ 20 سال تک شورا ہی کام کو لے کر چلتی رہی، دنیا کے امور لیتی رہی، مسائل کو طے کرتی رہی، اور حضرت کے انتقال کے بعد 3 سفر شورا کے ہوئے پورے عالم میں۔ ایک سفر ہوا مشرق کا، سیلون، بینکاک، تھائی لینڈ، ملیشیا، فلپائن، انڈونیشیا اور فیجی، آسٹریلیا، یہ پورے درشن کے سفر، اور ہر جگہ اس کے اطراف کے ممالک جمع ہوتے تھے اور ان سے عمر آتے تھے اور یہی شورا کے حضرات اس کو طے کرتے تھے۔ میں اس سفر میں موجود تھا، میں بھی ساتھ تھا اس خادم کی حیثیت سے اس سفر میں۔ دوسرا سفر ہوا جس میں یورپ، امریکہ اور جنوبی امریکہ، ویسٹ انڈیز وغیرہ، اور واپسی میں انگلینڈ۔ تو اس طرح جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، انگلینڈ اور یورپ، اس میں بھی اطراف کے ممالک جمع ہوتے تھے, امور لیے جاتے تھے اور شورائی انہیں ان کو دیکھتی تھی. اس سفر میں بھی میں موجود تھا. تیسرا سفر جو پوری شورا کا ہوا, پہلا یہ مشرق تھا, پھر یہ امریکہ تھا, اور پھر افریقہ کا سفر جس میں کینیا, زامبیا, موزمبیق, ساؤتھ افریقہ, موریشس, ریونین, یہ سارے ملکوں میں ہوا. اور ہر جگہ ادراک کی بیماری جمع ہوتی تھی, سارے عمر لیے جاتے تھے. تو اس طرح 15 سال 20 سال حضرت کے وصال سے پہلے, وصال حضرت کے زمانے میں 2 سال. اچھا, حضرت سے ایک مرتبہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت جب آپ ہوں تو آپ کیسے ہوں گے, اور جس وقت آپ نہ ہوں تو اس وقت کون فیصل ہوگا؟ جب آپ ہوں گے تو آپ فیصل ہیں, اور آپ نہ ہوں تو اس وقت کون فیصل ہوگا؟ تو حضرت نے بتایا کہ تم شورا والے جب جہاں جمع ہو وہاں آپس میں کسی کو فیصل بنا دیا کرو. تم شورا والے جب جہاں جمع ہو آپس میں کسی کو فیصل بنا دیا کرو. چنانچہ ان تینوں اسفار میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ کبھی مفتی صاحب فیصل ہوتے تھے, مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ, اور کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون فیصل ہے, سب ایک بات پر مجتمع ہو جاتے تھے, اسی کو فیصلہ سمجھا جاتا تھا. ساتھ رہنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا اس وقت کون فیصل ہے. تو اس طرح ہی حضرات چلے, ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو گیا, اور 2015 میں صرف 2 حضرات باقی رہ گئے حضرت جی کی اس 10 کی شورا میں سے. مولانا زبیر مولانا صاحب کا اور حاجی عبدل وہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو تو 2015 میں وہ ذمہ تھے. ابھی تو حال میں انتقال ہوا. تو دنیا بھر کے پرانے کام کرنے والوں کی طرف سے یہ تقاضا آیا کہ حضرت نے ایک شورا بنائی تھی جو اس کام کو پوری دنیا کے لے کر چل رہی تھی, اب اس شورا کے حضرات اللہ کو پیارے ہو گئے, اب آپ 2 حضرات ہیں, حاجی عبدالوہاب صاحب اور مولانا صاحب صاحب, اب آپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تکمیل کریں, اسے آپ کو کم بن کریں, جو کمی ہو گئی ہے اسے پور کریں. چنانچہ کوئی 12-13 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا, مختلف مجلسوں سے بات گزری, اور آخر چل کے وہ ایک شورا, حاجی عبدالوہاب صاحب فیصل تھے اس میں, انہوں نے سب سے رائے لی اور انہوں نے شورا تجویز کی, اور پھر ہم سب کے پاس بھیجا وہ خط کہ اگر تمہیں اس سے اتفاق ہو تو اس پر دستخط کرانا. چنانچہ سو مولانا یعقوب صاحب بھی حیات تھے, ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. مولانا ابراہیم صاحب, مولانا احمد لاٹ صاحب, اور وہاں ہمارے مولانا احسان صاحب جو ہیں وہ حضرت جی مولانا صاحب کے زمانے کے لوگوں نے, جنہوں نے 1 سال نسخ نظام الدین میں لگایا تھا, اور 1 سال کے وہاں اس سب کے بیانات لکھے تھے, تو یہ سب حضرات تھے. تو سب نے اپنا دستخط کیا کہ ہمیں اس سے اتفاق, بس یہی ایک بات ہے کہ اس شورا کو مان لیں, مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں, وہ کام ایک اجتماعی کام ہے, امت کا کام ہے, اجتماعی کام ہے, امت کا کام ہے. دنیا میں کوئی اجتماعی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کی ایک باڈی نہ ہو. اب اس باڈی کا جو چاہے آپ نام دے لیجیے, ایسوسیشن, انجمن, کمیٹی, دنیا کا ایک ہوتا ہے اپنا ایک فرد کا کام, ذاتی کام, وہ اس کا ذاتی کام ہے, وہ جس طرح چاہے لے کے چلے. آپ کو پسند ہو سکتی ہے, نہ پسند ہونا چاہیے, لیکن ایک ہوتا ہے امت کا کام, اجتماعی کام. تو اجتماعی کام اسے ایک باڈی لے کے چلتی ہے. کوئی انجمن, کوئی مدرسہ, کوئی یتیم خانہ, کوئی انجمن, کوئی مدرسہ, کوئی یتیم خانہ, کوئی مدرسہ, اس سب کی ایک باڈی ہوتی ہے جو اسے لے کے چلتی ہے. یہاں تک کہ محلے کی مسجد, کہ محلے کی مسجد امام صاحب چلاتے ہیں کہ کمیٹی چلاتی ہے, بھائی حیدرآباد میں کیا ہوتا ہے بھائی, محلے کی مسجد امام صاحب چلاتے ہیں یا کمیٹی چلاتی ہے؟ کمیٹی ہوتی ہے, یہ میں مسجد ہے اس کی ایک کمیٹی ہے, انجمن ہے اس کی ایک کمیٹی ہے, مدرسہ ہے اس کی ایک کمیٹی ہے. دنیا میں کوئی اجتماعی کام ایک باڈی کے بغیر نہیں چلتا. ہاں ذاتی کام ہے, ایک فرد چلاتا ہے, لیکن دنیا کا کوئی اجتماع کام ایسا نہیں ہے کہ جو ایک فرد کے حوالے کر دیا جائے. اس کی ایک باڈی ہوتی ہے جو سلے کی چلتی ہے. تو اتنا بڑا کام امت کا جس پر اس دور میں امت کی سب سے زیادہ جان مال لگی ہے, جتنی قربانیاں اس کام کے لیے امت نے دی ہیں, جان مال کی قربانیاں دی ہیں امت نے اس کام کے لیے, اس کی نظیر صدیوں میں نہیں ملتی. صدیوں میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ امت نے اتنی جان مال کسی کام کے لیے قربان کی ہو جتنی اس کام کے لیے امت نے قربان کی ہے. کتنے ہمارے کام کرنے والے ہیں جن کی قبریں ملکوں میں بنی ہیں, ملکوں میں قبریں بنی ہیں. ایک ساتھی کا انتقال ہوا زامبیا میں, ہم ان کی قبر پر گئے تو وہاں معمول ہے کہ قبر پہلے سے تیار رکھی جاتی ہے خالی. ہمارے یہاں تو معمول ہے کسی کا انتقال ہوا قبر کھودی جاتی ہے, وہاں ایک قبر تیار کر کے رکھی جاتی ہے, اس میں وہ ریت بھر دیتے ہیں, جو انتقال ہوا کسی کا تو وہ ریت نکال لیتے ہیں. تو ایک ساتھی کا انتقال ہوا, وہاں ان تقسیم ہے ان کی, ہم ان کی قبر پر حاضر ہوئے تو مؤذن نہیں, وہ قبر کھودنے والا جو قبر تیار کرتا ہے, اس نے بتایا کہ جب سے میں نے یہ قبر تیار کی تھی تو مجھے اس میں سے ایک نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا اور ایک خوشبو محسوس ہوتی تھی. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس خوش نصیب کی خبر ہوگی کہ اس کے یہاں آنے سے پہلے یہاں خوشبو ہے, کبھی وہاں پہنچا نہیں اپنی خبر میں, لیکن ابھی سے خوشبو ہے اور ابھی سے اس میں سے نور محسوس ہوتا ہے. تو یہ بتایا اس خبر کھودنے والے. تو میں سوچتا تھا کہ کوئی خوش نصیب ہوگا جو اس میں دفن ہوگا کہ پہلے سے یہاں خوشبو ہے. چنانچہ وہ جماعت آئی تھی, اس کے ایک ساتھی کا انتقال ہوا اور ان کو لایا گیا یہاں دفنایا گیا, تو تب مجھے معلوم یہ ہوا کہ ہاں یہ پہلے سے تیاری تھی. کتنے ہمارے کام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ملکوں میں خبریں بنائی, تو جس کی کوئی نظیر صدیوں میں نہیں ملتی کہ اتنے بڑے کام کی اتنی قربانیاں اس کام کے لیے دی گئی ہوں. تو بھائی ہمارے حضرات یہی چاہتے ہیں کہ یہ کام ایک شورا کی باتیں کی ہے اور ایک شورا کی نگرانی ہونی چاہیے. یہ آپ کسی فرد کے حوالے نہ ہو کہ آئندہ چل کر کیا رخ پڑے گا, ہمارے بڑے ایک رخ ڈال کر دیں, ہمارے بڑے ایک رخ ڈال کر گئے, اپنے کو پابند دکھا کر گئے اور آئندہ کے لیے کہ آئندہ یہ کام ایک چورا کے ماتے کی اور نگرانی میں چلے گا. وہاں الیاس صاحب نے بھی اور وہاں انعام صاحب نے بھی اور وہاں انعام صاحب نے باقاعدہ شورا بنائی, ایک رخ ڈالا کام کا. مولانا انعام صاحب نے دو باتیں مولانا انعام صاحب کی بہت دور رس باتیں ہیں. ایک, مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کام کو مسجد پر اٹھایا, مسجد وار جماعت, کہ ہر مسجد میں مسجد وار جماعت محنت کرے اور محنت کر کے مقام سے لے کر بیرون تک کے سب تقاضے وہ مسجد وار جماعت محنت کر کے اپنی مسجد سے پورا کرے. کام کو مولانا انعام صاحب نے مسجد تک پہنچایا, مسجد وار جماعت اور مسجد وار جماعت کے روزانہ فکریں کرنا, روزانہ گھر گھر کی ملاقاتیں کرنا, جو تفصیل کے ساتھ پانچ کام ماشاءاللہ یہ تو کرنے والا ہی مجمع ہے جانتا ہے. تو مولانا انعام صاحب نے مسجد وار رخ دیا کام کا. ایک ہوتا ہے سینٹرلائزیشن کے سمیٹ کر کام کو مرکز پر لے آؤ, اور ایک ہوتا ہے کام کو مسجد تک پہنچا دو. تو مولانا انعام صاحب کا اللہ نے ان سے یہ بڑا کام لیا کہ کام کو مسجد تک پہنچا دیا. مسجد مسجد کی جماعت فکریں کرتی ہے، اپنے محلے کی بھی فکر کرتی ہے، اپنے گھر کی بھی فکر کرتی ہے، اپنے ماحول کی بھی دوسرے کشتوں کے ذریعے فکر کرتی ہے، سیروزہ کے ذریعے کرتی ہے، عالم کی بھی فکر کرتی ہے. تو یہ حضرت کا ایک بہت بڑی بات تھی کہ آپ نے مسجد مسجد تک کام پہنچایا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے اس کو مشورے پر ڈالا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے حضرت کی ہدایات میں کہ کام خود اب اس کا متقاضی ہے، یعنی یہ کام کا اس وقت تقاضا ہے کہ ہر جگہ ایک جماعت ہو جو کام کو لے کر چلے. لہذا جب چورا کی کہیں جماعت بناؤ تو اس میں سے امیر کا لفظ ہی ہٹا دو اور یہ کہو کہ یہ خادم ہے اور یہ ایسا خادم ہے کہ اس کا کوئی اختیار نہیں، خدمت کر رہے خادم. تو بھائی حضرات نے ایک گروپ ڈالا شورا کا، بس بات یہی ہے کہ وہ شورا کو مان لیا جائے اور شورا کے ساتھ چلا جائے. یہ ہے اختلاف کی وجہ، یہ ایک بات. دوسری بات، کئی بات سمجھ میں آئی نہیں جی، کیا آج یہ سب ہمارے بڑے موجود ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. آج کے 10 سال بعد کون ہوگا؟ گراوٹ کا زمانہ ہے، گراوٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز گراوٹ کی طرف جا رہی ہے. آج ہمارے بڑے ہیں موجود ہیں، کل 10 سال کے بعد یہ سب اللہ ان کا سایہ قائم رکھے. لیکن جانا تو دنیا سے سب کو ہے، حقیقت ہے. پھر آئندہ یہ کس کے حوالے کیا جائے گا؟ یہ کام کس وقت کے حوالے کیا جائے گا؟ ایک اجتماعی کام ہے امت کا. یہ ہے پہلی دنیا. دوسری بات، کام کو بڑوں کے نہج پر باقی رکھنا ہے. ہر آدمی اگر اپنی سمجھ سے کام کو لے کر چلے گا تو اللہ نے سب کے چہرے مختلف بنائے ہیں، سب کی صورتیں الگ الگ بنائی ہیں، سب کی آوازیں الگ الگ بنائی ہیں، سب کے چہرے الگ الگ بنائے ہیں، اسی طرح سب کے خیالات الگ الگ ہیں. جیسے اللہ نے چہرے الگ الگ بنائے، ہو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، میں اب تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہارے نقشے بناتا ہوں. تو سب کے نقشے الگ الگ ہیں، سب کا تاریخ جغرافیہ الگ الگ ہے، شکل سورنے جیسے الگ ہیں، خیالات بھی ایسے الگ الگ ہیں. اگر ہر آدمی اپنے خیالات پر چلے گا تو پھر وہ اجتماعیت کیسے باقی رہے گی؟ تو جو بڑوں کا دیا ہوا نہج ہے اسی میں ہماری ذاتوں کی بھی حفاظت ہے، اسی میں ہماری کام کی بھی حفاظت ہے. اور ہمارے یہ تین بڑے، مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ، مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کام کی ابتدا کروائی. اس طریقے محنت کی، اللہ نے اس طریقے محنت کو مولانا الیاس صاحب پر کھولا اور اس طریقے محنت کی ابتدا اللہ نے مولانا الیاس صاحب سے کروائی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جز جز کی تشریح کی. مولانا الیاس صاحب سے اللہ نے کام کے اس طریقہ کار کی اللہ نے منصب ابتدا کروائی، شروع کروایا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جز جز کی جس جس کی تشریح، اور مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک کتاب بنا دیا. جیسے ایک آدمی کتاب لکھتا ہے تو مولانا انعام صاحب نے لکھی، مولانا یوسف صاحب نے اس کی تشریح کی، اور وہ اوراق، وہ سارے بکھرے ہوئے اوراق کو مولانا انعام صاحب نے ایک کتاب کی شکل دی. اب ان تین بزرگوں نے ایک نہج دیا ہے، ایک طرح کا اقرار کیا ہے. اگر ہم اس طریقہ کار پر چلیں گے تو ہماری بھی حفاظت ہے، کام کی بھی حفاظت ہے، اور اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو اس پہ کام کا بھی نقصان ہے، ہماری ذاتوں کا بھی نقصان ہے. ایک مرتبہ مولانا انعام صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہو گیا، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، یہ دونوں حضرات کام کو لے کر چل رہے تھے. تو ایک بزرگ تھے اس زمانے کے، حافظ فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی مولانا الیاس صاحب کے خلفاء میں تھے. انہوں نے آ کر ان دونوں حضرات سے، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب سے کہا کہ بھائی مولانا الیاس صاحب نے تو چھ باتیں شروع کی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بہت فائدے مند بات ہے، اس میں ایک دو چیزیں اور ملانے کی ضرورت ہے. بات بہت اچھی ہے، فائدہ مند ہے، لیکن اس میں ایک دو باتیں اور ملانے کی ضرورت ہے. حافظ فخر الدین صاحب نے آ کر کے ان دونوں حضرات کو یہ مشورہ دیا. اب وہ کیا ہیں وہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ میں نے جو سنا ہے یہ مولانا انعام صاحب سے ہی سنا ہے، حضرت جی سے ہی سنا ہے، تو اتنا ہی سنایا تھا حضرت کہ بھئی ایک دو باتیں اس میں ذرا اور شامل کر لو. بہت تمہید کے ساتھ بات سمجھا کر انہوں نے وہ دو باتیں رکھی. تو مولانا انعام صاحب فرمانے لگے کہ مولانا یوسف صاحب تو چپ رہے، کچھ بولے نہیں. میں بولا، مولانا انعام صاحب نے کہا کہ میں بولا کہ حافظ صاحب، حافظ فخر الدین صاحب، کہ حافظ صاحب ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہمارے بزرگ جس لکیر پر ہمیں ڈال گئے ہیں ہم اس سے ہٹنے والے نہیں. میرا پہلا چلا قاری بدر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، بزرگ تھے مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے لوگوں میں، جیسے میاں جی محراب صاحب تھے ایسے قاری بدر الدین صاحب تھے، یہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے تھے. تو ہماری جماعت گئی تو ہماری جماعت کے ساتھ ان کو امیر بنا کر لگایا گیا. تو ہمارا پہلا چلا قاری بدر الدین صاحب کے ساتھ گزرا. وہ میرا لڑکپن کا زمانہ تھا، کالج کا زمانہ، اور چھوٹی چھوٹی سی داڑھی آئی ہوئی تھی. تو قاری صاحب بہت کمال کے آدمی تھے، وہ ہم کو سبق دیا کرتے تھے روزانہ، اور کہتے تھے آج شام کو یہ بیان کرنا. تو انہوں نے جو پہلا سبق دیا ہم کو وہ آج بھی یاد ہے، الفاظ کے ساتھ، کیونکہ وہ زمانے کا حافظہ بہت پتھر کی لکیر ہوتا ہے، جوانی کا حافظہ، بلکہ لڑکپن تھا وہ. تو حافظ تو قاری بدر الدین صاحب نے ہمیں سبق دیا کہ دیکھو بیان یہ کرنا کہ بزرگان دین نے قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتائی ہیں جن پر چل کر باقی دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. یہ میرا تبلیغ کا پہلا سبق ہے، قاری بدر الدین صاحب سے سیکھا ہوا. تو بزرگان دین نے قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتائی ہیں جن پر چل کر باقی دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اچھا اس دن یا اس دن یا اس کے کسی دن آئے گا دن بعد میرا بیان طے کر دیا قاری صاحب نے مغرب کے بعد. اب سبق تو دیا ہوا تھا، اب یہ سبق یہاں سے شروع کرنا تھا اور اس کے بعد پھر اس میں ملانا تھا اپنی. تو میں نے شروع کیا کہ بزرگان دین نے قرآن حدیث کی روشنی میں چھ باتیں بتائی پر چل کر باقی دین پر چلنے کی استعداد صلاحیت پیدا ہوتی. پھر اس کے بعد پھر میں اپنا کرتا رہا جو بھی. تو رات کو پھر وہ ہماری کلاس لیتے تھے، تو رات کو انہوں نے کلاس لی اور یوں کہا کہ بھائی تم نے چھ نمبر تو اچھے بیان کیے لیکن ایک غلطی کی تو نے میں وہ میں نے نہیں سکھایا تھا تو نے اپنی طرف سے وہ بڑھایا ہے تو نے اپنا لگایا ہے ارے میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا لگایا اس میں میں نے اپنے نزدیک ان کی ہی بات کہی تھی جو انہوں نے مجھے سکھائی تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا خالی صاحب میں نے اچھی طرح غور کیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی کہنے لگے دیکھو تم نے یہ کہا تم نے کہا چھ باتیں اور میں نے تمہیں سکھائی تھی چند باتیں میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا قرآن عزیز کی روشنی میں بزرگوں نے چند باتیں بتائی ہیں اور تم نے کیا کہا چھ باتیں اور کالج کے پڑھے ہوئے لوگ جلدی مانتے نہیں ہیں ہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہیں تو میں نے کہا قاری صاحب چھ باتیں ہی تو ہیں وہ چاہے چند کو ہو چاہے چھ کو ہو تو چھ ہی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے یہ کہنے میں کہ چند ہیں کہ چھ ہیں اس کو لاجک کہتے ہیں ہمارے لاجک ہیں تو چھ ہی چاہے چند کو چاہے چھ کو کیا فرق پڑتا ہے بیان تو چھ ہی کرو گے آپ قاری صاحب کہنے لگے دیکھ بھائی ایسی بات نہیں ہے تیرے سامنے عوام کا مجمع ہے بے پڑے لوگ ہیں تو چند باتیں کہے گا تو ذہن الجھ جائیں گے یہ ذہن الجھ جائیں گے کہ اسلام کے ارکان تو پانچ ہیں تبلیغ والے یہ کیا چھ باتیں لائیں گے مشبش ہو جائیں گے ذہن اسلام کے ارکان تو پانچ ہیں کلمہ نماز روزہ حج کلمہ نماز روزہ زکات اور حج تو پانچ باتیں ہیں یہ الگ چھ باتیں الگ کیا لائے ہیں کوئی ان کا الگ طریقہ ہے تو لوگوں کے ذہن الجھیں گے اور اگر تم یہ کہے کہ چند باتیں تو کوئی الجھن نہیں ہے ایسی بات کیوں کہتے ہو جس سے لوگوں کے ذہن الجھ جائیں گے الجھن کا شکار لوگ ہو جائیں گے یہ پہلا سبق ہے تبلیغ میں اور اسی پر ہمارے سارے بزرگ چلے ہیں اگرچہ کہ ہمارے علماء بھی حالانکہ ہمارے علماء بھی بڑے بڑے بیان کرنے والے مولانا عمر صاحب روزانہ ڈھائی گھنٹے کا بیان یہاں ڈھائی گھنٹے روزانہ گشت نہیں کر پاتے ہم وہ روزانہ ڈھائی گھنٹے اور کبھی اور بڑھ جاتا تھا روزانہ یہ نہیں کہ ایک روز کیا روزانہ بخار ہو تو بھی بیماری ہو تو بھی بلکہ ڈاکٹر کہتے تھے مولانا آپ کل بیان کر دیجیے تبھی ٹھیک ہو جائے آپ کل بیان کر دیجیے تبھی ٹھیک ہو جائے تو اتنا بیان کیا لیکن ان کی کسی بات پر علماء نے نکیر نہیں کی کہ جمہور کے مسلک سے مطابقت نہیں کرتی یہ سلف سے ہٹی ہوئی ہے علماء نے نکیر نہیں کی مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنا بیان کرنے والے اور کیسے کیسے مقاف بیان کرنے والے لیکن وہ رہتے تھے دائرے کے اندر مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اکثر باتیں مولانا ریاض صاحب کی کہتے تھے ہمارے یہ بڑے بڑے مقرر بیان کرنے والے جو روزانہ گھنٹوں بیان کرتے تھے لیکن کسی کو اعتراض ان کی باتوں پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں یہ جمہور کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں یہ ایک نیا طرز فکر اور ایک اشتہار کی لائن لے جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں جماعت کو لے کے جائیں گے کسی والے طرح آج کیوں ہو رہا ہے آج اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے دائرے سے ہٹے ہیں جب پرندہ اپنے پنجرے سے نکل جاتا ہے توتا کبوتر مینا تو بلی ہٹ ڈال دیتی ہے اس میں پرندے سے نکلا کیوں جب وہ نکلا تو وہ محفوظ جگہ سے غیر محفوظ میں آ گیا اور شکار بن گیا آج ہمارے کام کرنے والوں کا یہ ہو رہا ہے ہمیں اپنی حفاظت کی بھی ضرورت ہے ہم اپنی حفاظت کریں اب ہمیں دائرے سے باہر آگے نہ بڑھے. ہمارا دائرہ 6 نمبر ہے. ترغیب ہے, ترغیب ترغیب. ہمارے یہاں تقابل نہیں ہے, کمپیریزن. اس کو اس سے کمپیئر کرو, اس کو اس سے کمپیئر کرو. تقابل, اس سے ملا اس سے ملا, کہ یہ یوں ہے یہ یوں ہے, اس میں یہ کمی ہے اس میں یہ بھلائی ہے. ارے بھائی اپنا کام پیش کرنا ہے اور 6 نمبروں کی ترغیب کے ذریعے پیش کرنا ہے. آج ہم اس سے ہٹے, ہم نے فتوے دینے شروع کر دیے. فتوے دینے کے لیے مدارس ہیں, ان کے یہاں شعبہ قائم ہے افتا کے. آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ترغیب دے کر عمل کے لیے تیار کرو, اور عمل کیسے کرنا ہے ان سے کہو کہ علماء سے پوچھو. یہ ہمارا برسوں کا طرز ہے کہ امت کو ترغیب دے کر عمل کے لیے تیار کرو, اور جب وہ عمل کے لیے تیار ہو جائے تو کیسے عمل کرنا ہے ان کو علماء کی طرف متوجہ کرو کہ وہ علماء سے سیکھے, معلوم کرے. اور ہم اب خود ہی سب کچھ بتانا شروع کر رہے ہیں. علماء کہنے میں یہ کہاں سے آیا ہے, یہ فتوے کہاں سے آئے ہیں, جو ہمارے بڑے مفتیوں نے نہیں دیے, اور جو ہمارے جمہور علماء جو ہمارے بڑے علماء گزرے ہیں, ہمارے بزرگوں نے اپنے کو بڑوں علماء کا پابند کیا تھا. کوئی کام جب تک ہمارے بڑے علماء کو مشائخ کو اطمینان نہیں ہوتا تھا ہمارے ساتھ کرتے نہیں تھے. ایک مرتبہ مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ جھنڈا دینا, ایڈم جھنڈا دینا جماعت کو سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو جھنڈا دیا کرتے تھے. حضرت اسامہ کی جب جماعت حضور نے روانہ فرمائی تو حضور نے اپنے ہاتھ سے حضرت اسامہ کی جماعت کے لیے علم بنایا تھا جھنڈا, اور وہ جماعت روانہ نہیں ہوئی حضور کہ حضور دنیا سے چلے گئے. لیکن اس جماعت کا اتنا اہتمام تھا حضور کو کہ حضور نے خود اپنے ہاتھ سے اس جماعت حضرت اسامہ کو جھنڈا بنا کر اپنے ہاتھ سے دیا. تو مولانا نے اصل کو خیال آیا کہ ہماری جماعت کو بھی جھنڈا دینے چاہیے. لیکن ان بزرگوں کی وہی بات تھا کہ جب تک بڑوں کی علماء کے سامنے آیا مشائخ کے سامنے رکھا نہ جائے, اس وقت تک اپنے ذہن میں آیا تو اسے شروع نہیں کیا انہوں نے. مولانا اعجاز صاحب کہنے لگے یہ بات تو یہ بہت اچھی ہے لیکن شیخ کو آ جانے دو. شیخ آنے والے ہیں, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب, شیخ کو آ جانے دو. ان کی نظر حدیث پر گہری ہے اور حالات پر بھی گہری ہے, ان سے مشورہ کریں. حالانکہ شیخ الحدیث مولانا الیاس صاحب کے شاگرد ہیں, بھتیجے ہیں. مولانا الیاس صاحب چچا ہیں, وہ بھتیجے ہیں, کچھ زمانہ پڑھا بھی ہے, لیکن شیخ ہیں. 48 سال بخاری کا درس دیا ہے, 48 سال شیخ نے بخاری کا درس دیا ہے, اور اللہ نے اسے ایک بہت بڑی خدمت دی کہ حدیث کو گھر گھر تک ان کے ہاتھوں پہنچا دیا. اور یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں یہ مولانا الیاس صاحب نے کہہ کر شیخ الحدیث سے لکھوائی, اس کے عنوانات کہتے لکھوائی کہ صحابہ کے حالات پر لکھو, بچوں پر, عورتوں پر, ان کے بچوں کے, ان کی عورتوں کے, اور فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل خوراک. شیخ سے مولانا الیاس صاحب نے یہ کتابیں کہہ کر لکھوائی. تو میں کیا کہہ رہا تھا, جھنڈا. تو مولانا الیاس صاحب نے بولا کہ شیخ کو آنے دو, شروع نہیں کیا, شیخ کو آنے دو, ان کی نظر حدیث پر گہری ہے. چنانچہ شیخ تشریف لائے تو مولانا الیاس صاحب نے شیخ سے فرمایا کہ بھائی جماعتوں کو جھنڈے دیے جاتے تھے, جماعت جھنڈا لے بھی چلتی تھی, میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی جماعتوں کو جھنڈے دے کے بھیجوں. تو شیخ نے فرمایا کہ حضرت اس زمانے میں جھنڈے کے معنی اور تھے, آج جھنڈے کے معنی اور ہے, آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے. آپ ہر چیز ایسا نہیں کیجیے. اس زمانے میں اس کے معنی اور تھے, مطلب اس کا اور تھا, آج اس کا مطلب اور ہے. اور اگر بھائی وہ جھنڈا چالو کر دیا جاتا تو یہ میدان میں کتنے جھنڈے لگتے. ہر منطقے والے جھنڈا لے کے آتے, ہر ضلع والے جھنڈا لے کے آتے, ہر مسجد والے جھنڈا لے کے آتے, تو کہاں لگانا تھا بھائی اس کے لیے گراؤنڈ اور ہونا. پرشاد نے بتایا کہ اگر فیری کی نہ کیجیے, آج کے زمانے میں جھنڈے کے معنی کچھ اور ہیں. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پابند بنایا تھا. مولانا یوسف صاحب, مولانا انعام صاحب, ان دونوں حضرات کو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھیجا کرتے تھے کہ مفتی صاحب سے بات پوچھ کے. ہمارے بزرگوں نے پابند بنایا اور اکابر علماء مشائخ ان کے اتفاق کے بغیر, یعنی ان کی موافقت کے بغیر انہوں نے اپنی طرف سے چیز شروع کی اور پابند رکھا اپنے مجھے باتوں. آج بھائیوں یہ سب حدود ٹوٹ گئی, یہ سب حدود ٹوٹ گئی. یہاں سے مسائل پیدا ہو گئے. یہ فتوے دینے لگے بھائی یہ کہاں سے فتوا ہے, اس کی کیا بنیاد ہے, وہ کام ہی نہیں ہے ہمارا, ہم کیوں پڑ گئے کام کا اس میں. ہمارا کام تو عوام میں جا کر محنت کرنا, ویسے کرنا, سمجھا کر مسجدوں میں لانا, ان کو ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں نکالنا, عمل پر کھڑا کرنا ہے امت کو. ہمارا کام عمل کیسے کریں ان کو علماء کی طرف متوجہ کریں, یہ ہمارا طریقہ ہے. چھ باتوں میں ہم کو پابند کیا گیا تھا لیکن ہم نے وہ حدود توڑی تو چاروں طرف تو ہم محفوظ نہ رہے. اور یہ سب کو جو اعتراض ہو رہے ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا اپنی حدود توڑی. تو بھائی یہ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات شورا کے ساتھ چل, دوسری بات چھ نمبروں میں رہنا, اور ان بزرگوں نے جو ہمیں ایک راستہ دیا ہے اس سے ہٹنا ہے. ہم لکیر کے فقیر ہیں, لکیر کے فقیر تو اس کے اس پر رہنا. نئی نئی چیزیں بہت سے ذہنوں میں آتی ہیں, اگر ہر آدمی کے ذہن سے ایک نئی چیز چلے گی تو اس کی تو شکل ہی ختم ہو جائے گی. اس کی شکل ہی باقی نہیں رہے گی, وہ اپنی اصل سے وہ اس کی اپنی اصل ہی ختم ہو جائے گی. اگر ہر آدمی اپنا رنگ اس پر پینٹ کرتا رہے گا تو پھر کیا باقی رہے گا, تو اصل ہی باقی نہیں رہے گی. تو ہمارے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اکابر نے کیا, مولانا الیاس صاحب, مولانا یوسف صاحب, مولانا اللہ نے اس طریقے کار کو مولانا انعام یوسف, مولانا انعام الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے امت میں اللہ نے اس طریقے کو طریقے محنت کو چلایا. مولانا انعام یوسف صاحب نے اس کے جس جس کی تشریح کی اور مولانا انعام صاحب نے اس کو منضبط کیا, منظم کیا اور منضبط کیا. اگر ہم ان تین بزرگوں کے طریقوں پر چلیں گے انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت ہے, کام کی بھی حفاظت ہے. اس سے ہٹتا ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ. اب آگے کی بات, یہ تو میں نے اختلاف کر رہا ہوں, اس کی وجوہات بتائیے کہ وجوہات کیا ہے. بھائی چورا کو مان, چورا کی بات چلو, چورا کو مان لو بس ختم, اس طرح کا بتائیں. اور نئی نئی چیزیں بزرگوں نے آپ کو اجازت کر دیا ہے تو اس کو, اور اگر کوئی ضرورت پڑے کسی چیز کے چلانے کی تو وہ شورا کے اتفاق کے ساتھ چلائی جائے, اپنی طرف سے نہ چلائی جائے. اگر ہر آدمی اپنی جگہ پہ رہے گا تو پھر پتہ نہیں کام پہنچیں گے. ہر ڈرائیور گاڑی کو ایک ایک روٹ پر لے کے جاتا رہے گا, تھوڑی دیر یہ بیٹھا کہیں لے گیا, تھوڑی دیر وہ بیٹھا وہ کہیں لے گیا, تھوڑی دیر وہ بیٹھا وہ کہیں لے کے گیا, تو وہ گاڑی منزل کو پہنچے گی ہی نہیں. کہ ہر ڈرائیور ایک طرف لے جا رہا ہے, وہ کیسے پہنچے گی منزل کو؟ وہ ڈرائیور کو پاگل ہونا چاہیے کہ میرا روٹ پہنچ جائے, اس روٹ پہ رہے گا تو منزل کو پہنچے گا. اگر وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہر ڈرائیور اگر اپنا روٹ بدلتا رہے گا تو وہ گاڑی منزل کو کبھی نہیں پہنچے گا. چلیے آخری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑنا ہے, ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑنا ہے. جیسے پچاس سال پہلے سے کام کرتے آئے ہیں, کوئی نیا کام نہیں ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جو کرتے آئے ہیں اختلاف سے پہلے, بھائی ان باتوں کو کرو, کوئی نئی بات اپنی طرف سے مت کرو, مت چلو, اس میں نہ پڑو, کسی سے الٹو مت. اگر کوئی کچھ اور کرتا ہے تو اس سے الجھو مت. آپ کو جو اپنے بزرگوں نے بتایا ہے طریقہ اس پر رہو, دوسرا اگر کچھ اور کرتا ہے تو اس سے بولو بھائی, الجھنا نہیں, اس سے الجھنا نہیں. ہم اپنے اس پر چلیں گے اور ہم کسی دوسرے سے نہیں الجھیں گے. ہم خود نہیں الجھے, وہ ہمیں الجھانا چاہتا ہے, ہم نہیں الجھے لیکن دوسرا ہمیں الجھانا چاہتا ہے. تو وہ حدیث ہے نا رمضان کی کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنے آئے تو اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے, اور پھر بھی وہ نہ سمجھے تو حدیث شریف میں ہے نا رمضان میں اپنے آپ سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے, مجھے کہاں تم جھگڑے میں ڈال رہا ہے, پھر بھی وہ نہ سمجھے تو اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ تیرا روزہ ہے. وہ نہیں سمجھ رہا ہے, خود کو سمجھاؤ کہ تیرا روزہ ہے, تجھے نامناسب بات نہیں کرنی چاہیے. تو کسی سے الجھنا نہیں, کسی سے ٹکرانا نہیں. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ گاڑی جا رہی تھی, دوسری گاڑی سامنے سے آ کر اس کے مقابلے کھڑی ہوگی, ایک ضدی ڈرائیور وہ لا کے تمہاری گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی لگا دیتا ہے. حالانکہ آپ اپنے روٹ پہ جا رہے ہو لیکن وہ جو ہے وہ آ کے آپ کے سامنے آپ کی گاڑی کے سامنے آ کے کھڑا دیتا ہے. ایسا آندھرا میں نہیں ہوتا, ارے نہیں ہوتا کیا بھائی؟ باقی دنیا میں چھوٹا سو ہے. تو ہماری گاڑی کے سامنے اس نے اپنی گاڑی لگے کھڑا کی, دونوں انجن آم کے سامنے. اب آگے بڑھو تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ آگے بڑھو تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ. آگے بڑھو تو ایکسیڈنٹ, اور ایکسیڈنٹ ہوا تو کس کا نقصان؟ دونوں کا. کس کا نقصان بھائی؟ دونوں کا نقصان, دونوں کا نقصان. ہو سکتا ہے میرا نقصان زیادہ ہو جائے, تو ایکسیڈنٹ سے بچو. تو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے جو عقلمند ڈرائیور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ میرا بھائی سائڈ دے دو. ہمارے یہاں جملہ ہے یہ, سائڈ دے دو. تمہارے ملک ہے سائڈ دے دو بات, تو ہٹ جاؤ سائڈ دے دو. وہ نکل جائے پھر آپ اپنے چلتے رہو اپنے روٹ پہ, اسے سائڈ دے دو. اچھا بھیا تو ہی بڑا آدمی ہے, وہ نکل جائے پھر آپ اپنے روٹ پہ چلتے رہو, ٹکراؤ مت کسی سے, ٹکراؤ. ٹکرائیں گے اس کا بھی نقصان ہے, ہمارا بھی نقصان ہے, اور دونوں ملا کے کام کا نقصان ہے. یعنی دونوں ملا کے گاڑی کا نقصان ہے بھائی. ایکسیڈنٹ ہوگا تو گاڑی کا تو نقصان ہوگا, آدمی کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے لیکن گاڑی تو گئی, گاڑی تو چلنے کا قابل نہیں. آپ تو اس لیے ٹکرانا ہے, نہیں ٹکرانا تو کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی سائڈ دے دینا, تو سائڈ دے دیں گے نا انشاءاللہ. اچھا بھائی حیدرآبادی سلام تین مرتبہ نہیں تو کم سے کم ایک باری کر دو. اچھا بھائی جاؤ بھائی وہ چلا جائے پھر آپ اپنے روپ پہ چھوڑ دو, لیکن ٹکرا مت کی الجو مت کی. اچھا کچھ جماعتیں آتی ہیں وہ اڑ جاتی ہیں, باہر سے آتے ہیں, باہر سے آنے والی جماعتیں وہ بھی اڑ جاتی ہیں. اچھا جماعت تو سب ایسے نہیں ہوتے, جماعت تو اللہ کے راستے میں نکلی ہے, اپنی جان مال کی قربانی سے نکلی ہے, اپنے آخرت بنانے کے لیے نکلی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلی ہے, ان کی نیت پر ہمیں بھی کبھی شبہ نہیں کرنے چاہیے. اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اپنی آخرت بنانے نکلے ہیں, اپنی جان مال لے کر نکلے ہیں, تو جماعت تو سب ایسی ہے. لیکن اس پہ ہوتے ہیں ایک دو ہوتے ہیں کھجلی, جماعت میں ایک دو ہوتے ہیں کیا کھجلی, کھجلی کا تو تمہاری مسجد میں کتنے شورا کی طرف, کتنے امارت کی طرف, کتنے شخصی نظام کی طرف, کتنے امارت کی طرف. ارے تو اس کام کے لیے تھوڑے آئے, تو کیوں کھجا ہے؟ اور کھجلی بڑی خراب چیز ہے, جب کھجلی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے مت کھجاؤ, لیکن کھجائے بغیر چین اور کھجانے میں مزہ بھی آتا ہے. ڈاکٹر لاکھ سمجھائے کہ ارے بھائی کھجاؤ مت, خون خراب ہوتا ہے, یہ زخم تمہارا اور بڑھ جائے گا, پھر جو ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا, سب برابر مگر کھجائے بغیر چین آتا نہیں, اور کھجائے تو کھجائے تو مزہ آتا ہے کھجانے میں مزہ. ایسے ایک دو کھجلی ہوتے ہیں ہر جماعت میں, ان سے بچ کے ہو, ان سے بات مت کرو, ان سے بات مت کرو, ان کو سمجھانے مت جاؤ, کیونکہ ان کا کام کھجانا ہے. وہ نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں, وہ تو کھجاتے ہیں, وہ نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں, وہ تو کھجاتے ہیں. سمجھدار ہو تو اسے سمجھاؤ کہ بھائی جماعتوں کا کام صرف دو ہیں, جماعتوں کے کام صرف دو ہیں, ایک ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں نکال لیں, دوسرے مقام کے کام کی اہمیت بتا کر ان کو مقام کے مسجد وار کام سے جوڑنا. یہ دو ہی کام ہے جماعتوں کا, کوئی تیسرا کام نہیں ہے. ترغیب دینا چھ نمبروں کے اندر, ترغیب دینا چھ نمبروں کے اندر, اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کرنا. کہاں جماعت جائے وہ مقام کے لوگ بچے رکھتے ہیں, اور مقام کے کام کی اہمیت بتا کر ان کو مسجد کی محنت سے جوڑنا, اتنا ہی کام ہے جماعتوں کا. جماعتوں کا اس سے آگے کریں گے تو وہ کھجلی ہے. ان کو سمجھاؤ کہ بھائی آپ ہمارے محلے میں تین دن چار دن رہیں گے, ہمارے گاؤں بستی میں تین دن چار دن, ہماری مسجد میں تین دن چار دن, اگر ان تین چار دنوں میں ہمارے ہاں آپ نے اختلاف ڈال دیا اور ہماری مسجد کی جماعت کے دو حصے کر دیے, تو چار دن کے بعد آپ تو چلے جاؤ گے, آپ کا کام تو ہو گیا, ہم کہاں جائیں؟ بھائی آپ نے آ کر ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی, دو ٹکڑے کر دیے, اختلاف پیدا کر دیا, اختلاف کی باتیں چھڑ دیے, تو آپ تو چلے جاؤ گے چار دن کے بعد, آپ کا وقت پورا ہو گیا, آپ اب یہاں سے چلے جاؤ گے, لیکن ہمارے یہاں پہ اختلاف ڈال دیے گئے, ہم کہاں جائیں؟ مسجد چھوڑ دیں, محلہ چھوڑ دیں, تو آپ نے کام کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا؟ بھائی اللہ کے لیے ایسا مت کرو, اپنی آخرت سب خراب کرو, ہم کو کام کرنے دو جس طرح ہم کر رہے ہیں. تو آنے والے ہم کو بھی سمجھو کہ وہ آپ کے آپس میں اختلاف نہ ڈالے, اور اپنے رخ پر چلتے رہو, دوسرا کوئی اس کے علاوہ کرے تو اس سے الجھو مت, کیوں بھائی آسان ہے نہیں ہے بھائی ہے آسان نہیں انشاءاللہ اللہ بھائی ہمیں قبول فرمائے آمین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله جو صحیح ہے اس کی ہمیں سمجھ بھی دے اور اس پر تو ہمیں جما دے آمین اور جو تیرے نزدیک صحیح نہیں ہے اس سے تو آپ کے ساتھ ہمیں بتا دے اللہ قبول کرے یہ کب جمع ہونا ہے دس بجے دس دوسری مجلس بھائی دس بجے ہوگی ان شاء اللہ اس مجلس کے ختم پر ان شاء اللہ دعا ہوگا سبحان اللہ بالکل کچھ اہم اعلان ہے جانے کی واپسی کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سارے ساتھی نوٹ کر لیں خاص کر جو مہمان باہر سے آئے ہیں اس کے بعد ان شاء اللہ پھر اپنی ضروریات میں www.attableague.com the revival of